السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، هي itakuwa ni majlisi yetu ya tatu katika usiku huu wa Jumapili ya mwezi mtukufu wa Al-Muharram katika mwaka wa 1443 Hijria, ambao litakuwa leo takriban tarehe 13 usiku huu kama sijakosea, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 22 wa mwezi wa 8 mwaka 2021 miladia. Tumekutana tena kwa mwendelezo wa majalisi zetu ambazo tayari zimeshatangulia majalisi mbili, tukiwa tunazungumzia tukio kubwa la kihistoria la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Husayn, tumemwelezea Husayn ni nani. Kwetu sisi ahli sunnati wal jamaa tumemwelezea ni nani al-Husayn. Tumeeleza katika majalisi zilizopita ni nani al-Husayn kwa mtazamo sunnati wal jamaa, lakini pia tukazungumzia sababu ya sisi kuzungumzia kadhia hii, na sitarudia katika hilo. Sehemu ambayo nitapenda kuirudia ni pale tuliposimamia katika majlisi iliyopita, tulijaribu kuleta sura na kukupa taswira kamili ya watu wa mji ambao ndio waliosababisha mauaji haya, nao ni watu wa mji wa Al-Kufa. Kufa ambayo iko katika nchi ya Iraq. Nchi hii au mji huu, katika utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kupitia ahadithi zilizo sahiha, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliutabiri vibaya mji huu na eneo hili la Al-Kufa pamoja na Iraki yake kwa ujumla na kwa upande wa mashariki kwa ujumla. Ahadithi zimekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siku moja alisimama juu ya mimbar, akaelekeza mkono wake upande wa mashariki akielezea kwamba alfitnatu hahuna, ala innal fitnata hahuna, innal fitnata hahuna, innal fitnata hahuna, haythu yatlu'u qarru ash-shaytan fa'awma biyadihi qibla au nahwa al-mashriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fahamuni, zindukeni, kwamba fitna itatokea hapa, fitna itatokea hapa, fitna itatokea hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha mkono wake na akaushiria upande wa mashariki, mahali ambapo ndipo iliko pembe ya sheitani na nguvu za sheitani na usaliti wa sheitani. Bali siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiomba, akiiombea miji, Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina ya rasul Allah, akakariri hilo Mtume mara ya kwanza, mara ya pili, watu wanamwambia hivyo hivyo, wa fi najdina ya rasul Allah, ewe Allah tubarikie sisi Shamu yetu, tubarikie sisi Yemen yetu, watu wanamwambia na najidi yetu ya rasul Allah. Mara ya tatu akaishiria kwamba huko ni upande wa azalazil wal fitan, ndiko sehemu ambayo itajitokeza mitikisiko, mitetemeko na fitna katika huu umma. Hakuombea Najd Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Najdi tukaielezea kwenye majlisi iliyopita kwamba ni kullu martafa'a min al-ard, ni kila sehemu iliyoinuka katika ardhi, sehemu za milimani, katika kila miji, katika kila mji, zile sehemu za miinuko huitwa Najdi. Hiyo ni kwa ujumla kilugha ilivyo, Najdi ni sehemu za miinuko. Lakini ipi aliyokusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ni Najdi ya Madina, hiyo ni lugha ya ujumla. Lakini pia masahaba walielewa kwamba ni Iraq, kwa sababu Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Salim ni mmoja katika alfuqaha, ahadu fuqaha almadinati sab'a, mmoja katika wale wanaovioni wakubwa wa Madina katika zama za tabi'in. Baba yake ni sahaba na babu yake ni sahaba. Salim aliwahi kuwaambia watu wa Iraq, ma as'alakum an as-saghira wa arkabakum bil kabira, ajabu nyinyi watu wa Iraq, ya ahla al-Iraq, aliwaambia ya ahla al-Iraq, ma as'alakum an as-saghirati wa arkabakum bil kabira, ajabu iliyoje nyinyi watu wa Iraq, mauliza uliza sana kuhusu mambo madogo madogo, mapenda kupekenyua vitu vidogo vidogo, lakini na ajabu mnayafanya mambo makubwa sana. Kuna mtu aliuliza kuhusiana hukumu ya kumuua mbu, andami al-ba'udha, je, mtapata dhambi ikiwa mbu? Nyinyi mmemuua Hussein, hamkujisikia vibaya? Wataka kusikia vibaya kwa kumuua mbu? ajabu nyinyi, mimi nimemsikia baba yangu akisema, amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna. Akaitaja hadithi, akaitaja hadithi aliyoipokea kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi imepokewa kwa alfadhi tofauti tofauti, nyingine imepokewa kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Ibn Umar, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafi ni maula Ibn Umar, Salim ni ibnu Abdullah Ibn Umar. Kwa imepokewa hadithi hiyo kwa alfadhi tofauti tofauti, lakini zote zikiashiria huko. Alhasil, sahaba walifahamu kwamba najdi iliyokusudiwa hasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile najdi ya Iraq, na hivi ndivyo alivyosema al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, sahibu maalim sunan, na maneno yake yamenukuliwa na al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari na wengineo katika maulama wa Kiislamu, kwamba wa man kana bil madinati fanajiduhu badiyatul Iraq, aliyeko Madina najidi yake ni badia ya Iraq. Ukirejea katika shuruhati za maulama wa Kiislamu, Al-Kawakibu Darari ya Imamu Al-Kirmani, Irshadu Sari ya Imamu Al-Qustallani, Fathul Bari ya Al-Hafidh bin Hajar, na vitabu vingi vya wanawachuoni ambavyo walisherehesha hadithi hii, wote wanatuelekeza kwamba makusudio ya najdi hapa ni najdi ya Iraqi, sio najdi ya Al-Yamama kama wanavyosema masufi wa leo. Kama ni najdi iliyokusudiwa hapa ni Iraq. Iraqi kumetokea nini? Wanataja wanawachuoni akiwemo al-Imamu Abul Maali al-Alusi rahmatullahi ta'ala alayhi katika baadhi ya vitabu vyake, na yeye ni mwanachuoni wa Baghdad kwao huko Iraq, akaelezea kwamba muradi wa najdi iliyokusudiwa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-Iraq, kwa sababu huko ndipo yalipotokea mauaji ya Ali bin Abi Talib, ndipo alipouawa al-Hasan, ndipo ilipotokea mapigano ya Siffin, ndipo yalipotokea mauaji ya Jamal na fitani nyingi, na ndiko walikouawa al-Husein, na fitna hizi zimeutingisha ulimwengu wa Kiislamu. Hivi ndivyo wanavyotueleza wanaochuoni, na hili la kuwa fitna zimetokea huko wanalikubali wanaovioni wote wa madhahibi zote, kwamba asili ya fitna katika Uislamu zimetokea qibala al-Mashriq, yani al-Iraq. Pia nikawahi kusoma maelezo ya baadhi ya wanaovioni wa Kishia hapo Al-Kufa, ambapo iko Iraq, mji wa Al-Kufa ndiyo inayozingatiwa kuwa ni markazu al-Alawiyin, na maelezo haya pia niliyataja kutoka kwa Mshia Baqir Al-Qurashi. Baqir Al-Qurashi alipokuwa akielezea hayatu al-Imam al-Husayn radiyallahu anhu, mshia huyo akaelezea kwamba Kufa ndio mji kitovu cha katika miji ya Mashia, ndio kitovu pale, Mashia wako pale, ni mji wao. Na haya ni mambo leo wanayazungumza mpaka Mashia wale wakina Tijani na wengineo. Sasa tunaeleza kwamba pale Iraki, pale Al-Kufa pale ambapo ndio kitovu cha Mashia, hata wale waliomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Sabai, baada ya kufanya mauaji yale wakaona mahali pa kukimbilia ni Al-Kufa, kukimbia zao Kufa, wakaenda wakajificha huko. Ali ibn Abi Talib wakati ndio yeye ndiye mtawala sasa baada ya kuuawa Uthman, akachagua magavana wengine akawabakisha katika maeneo yao, wengine akawaondoa, akabadilisha gavana wa Misri, akabadilisha gavana wa Basra, Yaman, Sham alitaka kumbadilisha, lakini watu wa Sham wakakataa, akabaki Muawiya pale. kule Al-Kufa akamweka Sahl bin Hunayf. Sasa taarifa zikafika Makka kwamba Uthmani ameuawa, na waliomuua Uthmani wamekimbilia katika mji wa Al-Kufa. Sahaba Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, pia wakiwa na Bibi Aisha radhiyallahu anhum ajma'in, na wengineo katika masahaba, wao walifunga safari moja kwa moja, wakatoka Makka wakakimbia Al-Kufa, wakawadiriki wale waliomuua Uthman, kwa sababu walikimbilia kule. Tukasema maneno haya ili mfahamu kwamba hapo ndani ya Al-Kufa palikuwa na mkusanyiko mwingi wa watu tofauti tofauti, na pia miongoni mwa hao lilikuwa genge la watu wa fitna, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, kwa sababu aliweka athari kule. Sababu ya kutokea vita vya Jamal, kwa sababu Sahl ibn Hunayf aliwazuia wale, pakatokea kidogo maneno maneno na munawashati fulani, lakini jambo lile likawa limetulizwa. Ali bin Abi Talib akalidiriki lile jambo, akaliingilia kati, akamsafirisha Bibi Aisha radhiallahu anha kutoka katika mji wa Al-Kufa, akamrudisha Madina, na yeye rasmi akachagua kwamba Al-Kufa ndiyo makao makuu ya khilafa, ikawa ndio capital city ya dola ya Kiislamu katika zamani, mwaka wa 36 Hijiria. Ali bin Abi Talib ameishi na watu wale wa Al-Kufa katika mazingira magumu sana. Niliwasomea katika majlisi ya kwanza na majlisi ya pili namna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anavyowazodoa watu wa Kufa, na namna walivyokuwa majabani, na namna walivyokuwa na khiana, na namna wasivyokuwa waaminifu, akawasema vibaya kabisa. Na mwisho wa khutba yake akawasifu masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad raaitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan minkum yushbihuhum, katika khutba hiyo hiyo ambayo ni khutba ya 97 katika kitabu Nahjul Balagha cha Kishia. Akawazungumza vizuri masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuonyesha kwamba pana akhlaqu nnas, na makabaila wengi katika sehemu ile, watu kuna ajlafu al-a'rab, wako pale watu wasusuavu wenye tabia ngumu ngumu, bado ambao imani hazijaingia katika nyoyo zao. Wakenda wakaishi na Ali bin Abi Talib katika kipindi kigumu. Ali bin Abi Talib akawa anasononeka na wao mpaka ikafikia yaliyotokea yaliyotokea, mpaka akauawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arwah, kwa khiana za watu wa Al-Kufa. Baada yake mwaka wa 40 huu anauawa khalifa wa nne, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, mtoto wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, akashika hatamu ya uongozi kutoka kwa baba yake, lakini amerithi ugomvi, amerithi misuguano baina ya baba yake na jeshi lake, na baina ya jeshi la Muawiya na watu wa Sham. Alichokifanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ilikuwa anatafuta njia ya kumaliza mzozo ule. Tumelieleza jambo hili na kwamba huu hapa alikuwa anatimiza utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyetabiri kwamba mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu ni sayyid, na Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha kwa sababu yake yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu wanayopigana. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni sahihi, na kweli ilitokea. Al-Hasan bin Ali akawa anakwenda mbio kuleta sulhu baina ya Waislamu. Kweli wakaandikishiana mikataba na Muawiya bin Abi Sufyan, jambo lile likamalizwa, ukhalifa akakabidhiwa Muawiya bin Abi Sufyan rasmi, kwamba wewe ndiye khalifa kwa Uislamu, mimi Al-Hasan bin Ali nimejiuzulu katika hili. Majlisi iliyopita tulihoji, kwa sababu wale wanasema kwamba ukhalifa ni cheo kama unabii, Allah ndiye anemvika cheo kile mtu anayemtaka, yeye ndiye alimchagua anayemtaka, hakuna shura. Na imam na Al-Hasan ni imamu masum, hakosei. Tukauliza swali, kama ikiwa ndio hivyo, vipi ameweza kujiuzulu cheo hiki kama ambacho kama unabii? Je, nabii aweza kujiuzulu cheo chake? Sio tena kumpa mtu katika Uislamu kwamba basi mimi najiuzulu utume, wewe Ali utakuwa mtume badali yangu. La, ajiuzulu utume wake alafu ampe mtu kama Abu Jahl kafiri, yawezekana? Haiwezekani. Lakini Al-Hasan alijiuzulu ukhalifa na uimamu, akamwachia Muawiya ambaye kwa mashia ni akfaru min al-yahudi wal nasara, ni kafiri mno kuliko Yahudi na Nasara. Na Al-Hasan akatulia, akawa chini ya taa ya Muawiya, kadhalika Al-Husayn. Na tarehe yaonyesha ya kwamba alikuwa kila mwaka walikuwa wakimfanyia ziara Muawiya huko Sham, na Muawiya akifika pale hana kauli, yeye hutoa chochote akawapa, chukueni hivi, nyinyi mna haki zaidi katika Ahlul Bait, awapa. Na akiwa kirimu, na walikuwa wako chini ya taa yake. Na Muawiya radhiallahu anhu, wanamsema kwa ubaya, lakini ndiye aliingiza Uislamu Europe katika wakati wake, ndiye aliyepeleka majeshi baharini, wakavuka bahari wakaenda mpaka Cyprus, Cyprus, Uislamu ukaingia kule. Muawiya bin Abi Sufyan. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema awwalu jaishin yaghzu fil bahri maghfurun lahu, jeshi la kwanza ambalo litapigana vita kupitia baharini limesamehewa hilo. Mpaka kuna baadhi ya watu katika masahaba wanawake, ilipotokea kutangazwa kwamba kuna jihadi ya kwenda huko Cyprus na watavuka bahari, wakasema pia naenda, kwa sababu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakienda kina Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub amefariki al-Qustantiniya ndani ya Uturuki, lakini ni jeshi lililoandaliwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Na kina Al-Hasan wal-Husayn walikuwa huko chini ya utawala wake na taa yake. Allah akakadiria aliyokadiria kutokana na vitimbi vya watu Al-Kufa. Al-Hasan akauawa kwa kutumia sumu. Mashia wanaegemeza jambo hili kwa Muawiya, na jambo hili halijathibiti kwamba ni Muawiya ndiye alimuua, kwa sababu hakuna sababu ya kumuua, amuuli nini? Na tayari kashapewa uongozi. Lakini zile khiana na chuki za watu wakalinasibisha jambo hili, hawa mashia wa sasa linasibisha jambo hili na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Alhasil, aliwawa Alhasan, lakini Alhasan kabla ya kuwawa alihisi khiana za jamaa zake. Tukataja maneno aliyozungumza Alhasan kuhusu Muawiya, kuhusu ni mashia wake, asema wallahi inni ara anna Muawiyata khairu li min haulai yazumuna annahum li shia, wallahi hakika mimi ninamuona kuwa Muawiya kwangu mimi ni mtu bora kuliko hawa wanaodai kwamba wao ni mashia wangu. Aradu qatli wa nahabu thaqli, wametaka kuniua mimi na wamenipora mizigo yangu, wakaniibia mali yangu. Hawa si watu wa Muawiya, ana kheri kwangu mimi kuliko hawa. Anazungumza sarahatan, na maneno haya tumeyaegemeza kwenye vitabu vyao, yamo kwenye vitabu vyao. Alhasil, Alhasan akauawa, na si muda mrefu naye Muawiya akafariki katika mwaka wa 60 hijiria. Alipofariki Muawiya, yeye kwa jitihadi yake alionelea kwamba ukhalifa uende kwa mwanawe Yazid, na hakika hasa Yazid si sahaba wala hakuwa mtu mwema, na kulikuwa katika wakati wake na watu bora mara elfu na mara zaidi ya elfu kuliko Yazid. Wakina Abdullah bin Abbas walikuwepo, kina Abdullah bin Umar, wakina Al-Husayn, masahaba mbalimbali katika Ahlul Bait Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wengineo walikuwepo katika zama za Yazid. Kwa hiyo Muawiya angemchagua mmoja katika hao ingekuwa ni bora zaidi, lakini yeye jitihadi yake ikampelekea kwamba amchague mwanawe Yazid. Baadhi ya masahaba hawakulikubali hili, walikuwa wako pale Madina, wengi wao walikuwa wako Madina wakiwemo Abdullah ibn Zubair, akiwemo al-Husayn. Wao wakakimbia kabisa, wakatoka Madina wakaenda zao Makka, kwa sababu walikuwa wafuatwa kwamba bwana bai'a kwa Yazid. Simaye mambo gani, wakakimbilia zao Makka. Kwa jambo lilikuwa halijatulizana baada ya kufariki Muawiya radhiallahu anhu, jambo bado lilikuwa la kiutawala limetingishika, na watu walikuwa wakipinga Yazidi kuwa ni mtawala. Itawezekana vipi tutaliwa na Yazidi sisi? Yamesema mambo mengi kuhusu Yazidi bin Muawiya, lakini mengi katika hayo pia hayakusihi. Hakuwa ni mtu wa salaha hivyo, kwamba ni mtu mwema hivyo, lakini hata mtu akiwa na uovu fulani usimsingizie asionayo ukambambika, si sawa. Yazungumzia yale yake tena kwa uadilifu. Alhasil, jambo hili likaleta mtikisiko kidogo, watu wa fitna wakachukua fursa hii, na wengineo si katika watu wa fitna, lakini watu wenye ghera na dini kwa dhana zao nzuri, wakaingia katika jambo hili. Watu wa mji wa Al-Kufa walikusanyika. Tutaanzia hapo.